राम या प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री रामसुदास जी महाराज द्वारा वैशाख कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2060 दिनांक 29 अप्रैल 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम देखने के दो तीन उपाय चार उपाय उपाय जैसे जगत से अतीत भगवान है, जगत से अतीत भगवान है एक ये तरीका है, एक जगत में भगवान है एक तरीका यह है, एक तरह का है जगत ही भगवान है। जैसे ये आम का बगीचा है और इस बगीचे से आम अतीत है, इसमें आम पैदा होते हैं, आम होते हैं और आम ऐसे अतीत है और इनमें आम है सूर्य, ये तीन तरीका है। और एक तरीका है आम है ये, तो सबसे बढ़िया बात ये है सब आम है। जैसे गेहूं की खेती है तो गेहूं की खेती में गेहूं की खेती है तो गेहूं इसमें है और गेहूं इससे अलग है जो गेहूं ही निपजे है और इसमें गेहूं ही है और ये गेहूं ही है सभी, तो सभी गेहूं ये बात सबसे बढ़िया है क्योंकि पहले केवल गेहूं ही थे, जो गेहूं जिसकी रोटी बनती है भोजन करते हैं वे गेहूं ही गेहूं थे, केवल केवल गेहूं। उसके बाद में गेहूं की खेती करी तो गेहूं से ही अंकुर निकले, सभी सब अंकुर निकले, तो उसमें डंठल निकला, पत्ते निकले, सिट्टी निकली, सिस्टम फिर गेहूं बढ़िए पैदा हुए, फिर गेहूं हुए। तो लोग कहते हैं तुम्हारे खेत में गेहूं अच्छा है, हमारे खेत में गेहूं अच्छा है, तुम्हारी हमारे गेहूं खा गई, तुम्हारी गाय हमारे गेहूं खा गई, गेहूं का एक दाना भी खाया, एक दाना भी गेहूं का खाया नहीं गाय ने, हमारा खेत गेहूं खा गई, तो खेत गेहूं ही गेहूं है। जानकार कहते हैं तुम्हारे गेहूं बहुत अच्छे, तुम्हारे खेते में गेहूं बहुत अच्छे है, खेते को गेहूं गेहूं कहते हैं, तो गेहूं ही गेहूं कहना बढ़िया है। और ये कहेंगे खेती है इससे गेहूं पैदा होते हैं, गेहूं से अतीत है वे गेहूं है, इस वजह से गेहूं इनसे पैदा होंगे और इसमें गेहूं भरे हुए हैं वही गेहूं निकलेंगे, तो तीनों बातें अच्छी है पर सबसे बढ़िया है गेहूं है। डंठल भी गेहूं है, पत्ते भी गेहूं है, सिट्टे भी गेहूं है, गेहूं का दाना भी गेहूं है, बस सभी गेहूं है क्योंकि सब गेहूं केवल गेहूं थे और सही जगह को पैदा हुआ ही, अभी सब गेहूं गेहूं है, इस तरह से सब भगवान ही है, छोटा बड़ा हुए है, कोई जड़ है कोई चेतन है, कोई जल है कोई तेज है, कोई वायु है कोई आकाश है कोई पृथ्वी है, अलग अलग है, तो अलग अलग रहे देख करके विचार करके इसे परमात्मा अलग है ये भी ठीक है और इन सब में परमात्मा है ये भी ठीक है, पर सब ही परमात्मा है ये सबसे बढ़िया है। गीता वासुदेव सर्वम ही मानते, गीता स्पष्ट मानते है वासुदेव सर्वम, सब परमात्मा ही है, परमात्मा से कुछ है ही नहीं। गेहूं की खेती में पत्ते है तो गेहूं है, दाली है तो गेहूं है, सिट्टी है तो गेहूं है, सिट्टी गेहूं है तो गेहूं है, जड़ में ही गेहूं है, गेहूं ही गेहूं है। तो सबसे बढ़िया बात गीता कहती है वासुदेव सर्वम, भगवान है साक्षात सब परमात्मा है, ये सबसे बढ़िया चीज है। और एक गेहूं है प्रत्यक्षता संसार, संसार दिखता है संसार, संसार नहीं है परमात्मा है, परमात्मा है। गीता का सिद्धांत है कि परमात्मा है, परमात्मा से सोच रहे बहु नाम जन्म नाम अंत है, बहु आप जन्मों का अंत अंतिम जन्म है, फिर जन्म नहीं होगा, क्यों सभी भगवान है तो सब में ही भगवान है, सब भगवान है, जो होगा भगवान का स्वरूप होगा, सभी भगवान है। मैं तू यह वह ये नहीं, मैं तू यह वह चार है, मैं भी भगवान है तू भी भगवान है, ये भी भगवान है वह भी भगवान है, सब भगवान ही है। क्योंकि मूल में एक भगवान ही थे, एक वो बहु श्यामा, एक ही बहुत हुए भगवान, बहुत रूप से है भगवान है। ये मान रहे, ये मान रहे भगवान है, क्योंकि भगवान जानने का विषय नहीं है, मानने का विषय है। जानने में वो आता है तो बुद्धि के अंतर्गत आ जाए, बुद्धि के अंतर्गत आता है हम उसको पकड़ सकते हैं, हम भी तो पकड़ नहीं सकते, या बुद्धि और परमात्मा को पकड़ नहीं सकती, तो सभी भगवान है तो पकड़े क्या, वो भगवान ही है सभी। तो ये बात सबसे बढ़िया है, बहु नाम धर्म राम अंत, बहु जन्म अंतिम जन्म है, ज्ञानवान माम प्रपद्यते है, ज्ञानवान क्या वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान माम प्रपद्यते, ऐसे मेरे शरण होता है तो सब ज्ञान वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान माम प्रपद्यते, सब महात्मा सु दुर्लभ, वो महात्मा दुर्लभ है, तो सब ही भगवान है। भगवान है सभी, क्यों भगवान के सिवाय कुछ हुआ ही नहीं, भगवान के सिवाय था ही नहीं, बिल्कुल सदैव सौम्य मग्न आसीन एकमेव अद्वितीय, अद्वितीय एक परमात्मा ही थे, उस परमात्मा से ही बना है तो सभी भगवान है। गेहूं के दाने से ही बने सभी, सभी गेहूं के दाने में से निकला है, गेहूं है डंठल है उसमें पत्ती है छिट्टा है, सब गेहूं है, क्यों गेहूं से निकले सभी, तो गेहूं का निकलने से गेहूं गेहूं है, जानकार गेहूं कहते हैं, तुम्हारे खेत में गेहूं अच्छे, गेहूं ठीक है बढ़िया गेहूं है, तो सब गेहूं है, तो सब भगवान ही भगवान है। ये गीता के अनुसार ये सिद्धांत तो बढ़िया है, और ज्ञानवान में विवेक और वैराग्य, पहले विवेक होता है फिर वैराग्य होता है, तो विवेक का जो है जड़ चेड़ है वो अलग है, परमात्मा चेतन है वो अलग है, तो ऐसे करने से वो जड़ की सत्ता बहुत समय तक रहेगी, समय पर जब रहे तो जड़ की सत्ता नहीं रहेगी, परमात्मा ही होंगे, ये दीर्घता है, और क्योंकि जगह ही दिख रहा है, तो ये देखो जो परमात्मा है, मैं तू नहीं है, ये मैं नहीं है, तू नहीं है, ये नहीं हुआ नहीं, ये सारा क्या है, परमात्मा ही है। मैं भी नहीं है, तुम भी नहीं है, ये भी नहीं है, वह भी नहीं है, किंतु परमात्मा ही है। सबसे बड़ी चीज है ये, वास्तव में भगवान की कृपा से ही समझ में आती है। समझ में न आवे तो पहले ही मान ले कि भगवान है। जैसे माँ बाप को मानते हैं, माँ बाप को देखा किसी ने नहीं, किसी ने नहीं देखा। बाप है वो एक बूंद है, वो कुछ नहीं है, जल के एक बूंद है। वो बूंद क्या जाने बाप कौन है, क्या समझे। माँ है तो माँ, माँ का शरीर पूरा बन गया, माँ के पेट में शरीर पूरा बन गया, पूरा शरीर बन गया, परंतु माँ किसी को याद नहीं है। तो ऐसे माँ से मैं जन्मा लेगा कहते हैं तो मानते हैं। ऐसे ही भगवान जानने का विषय नहीं, मानने का विषय है। भगवान है, सब भगवान है, भगवान है। तो इस बात को दृढ़ता से मान रहे हैं कि भगवान है, जैसे माँ बाप को मानते हैं। माँ बाप को तो देख सकता ही नहीं, पर माँ को भी देख नहीं सकता। माँ से जन्मे सब शरीर पूरा पूरा, छोटा था फिर बड़ा हुआ, पर तो माँ को भी याद में किसी को बहन हो भाई वो कुछ हो कुछ नहीं। माँ कोई मानते हैं, माँ मान है, माँ बाप को तो संपूर्ण जगत की माँ है। गुरुकृष्ण अपनी माँ को भी छोरा छोरी मानते ही है, जानते नहीं, कहीं याद ही नहीं है कि माँ है जिसे मैंने जन्म लिया है, वो माँ है। ऐसा तो कह सकते हैं मैंने इसे दूध पिया है, सबसे पहले भोजन दूध ही मिला है, दूध पिया है, तो मैं माँ का दूध पिया, माँ मेरी है, मैं दूध पिया है। परंतु जन्म लिया है ये याद नहीं है, ये मानते हैं। तो जब एक अपनी माँ को और अपने बाबू को नहीं मानते तो संपूर्ण संसार की माता और पिता है उसको कैसे जान सकते हैं। अपने माँ बाप को ही नहीं जानते जो एक व्यक्ति ही होते हैं, तो संपूर्ण जगत के माँ बाप को जान नहीं सकते, मान सकते हैं। और मानना है वो जानने से कम जरूर नहीं है, मानना जानने से कमजोर नहीं है। क्यों कि मैं हूं ना, मैं हूं तो माँ भी है, बाप भी है। अभी हो से न हो पर माँ बाप है, नहीं तो मैं कहां से आया। तो इस वजह से मानना भी बहुत बढ़िया चीज है, माँ बाप को मानना। ऐसे ही भगवान को जान नहीं सकते, जानने के विषय नहीं होते। जैसे भीत को पकड़ नहीं सकते, पकड़ सकते अंतर जाता हुआ चीज को, जो हाथ के अंतर जाता है उसको हम पकड़ सकते हैं, पर हाथ के अंतर नहीं आवे पकड़ कर। तो हमारी बुद्धि में अंतर आते ही नहीं, माँ बाप भी तो माँ बाप भी एक व्यक्ति है, वो भी नहीं आते, तो भगवान हमें जानने में कैसे आ जाए। तो मानने में आते हैं, भगवानों को मानना होता है। कमजोर यू नहीं है, हम है, ये प्रबल प्रमाण है, प्रबल मुख्य प्रमाण है। अगर मान लेंगे हम कहां से आए, माँ बाप के बिना कोई होता नहीं। कारण होता है मेरा, कार्य होता है, कार्य नित्य, कार्य पूर्ववर्ती निमित्त होता है, वो कारण होता है। मेरे कारण घड़ा मिट्टी से बना है, तो घड़ा मिट्टी को जान नहीं सकता, मिट्टी बिना बनता ही नहीं। तो मिट्टी मारना ही पड़ेगा, उपादान कारण है जो घड़े रूप से निमित्त कुमार कारण है, वो निमित्त कारण है, वो उपादान कारण है। सोना उपादान कारण है, सुनार निमित्त कारण है, तो कारण वो भी कारण दो नहीं है, उपादान कारण है। वो सोना ही गहना बना है, सोना ही गहना बना है, मिट्टी ही घड़ा बना है, तो भगवान ही संसार बने। भगवान के सिवाय कोई था ही नहीं पहले, सदैव सौम्यग्रासी एकमेवा द्वितीय, एकम एव अद्वितीय था। एकम एव अद्वितीय, एक परमात्मा ही थे, तो परमात्मा ही स्वरूप है, ये सबसे बढ़िया चीज है। तो ऐसा मानना चाहिए परमात्मा है, क्या पता है वो है ना, ये शरीर है तो संसार है, तो संसार परमात्मा से पैदा हुआ, अरे परमात्मा ही रहेगा अंत में। खेती में अंत गेहूं देते हैं, अरे गेहूं के लिए खेती करी जाती है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही साधन किया जाता है, अंत में परमात्मा ही प्राप्त होते हैं, ये ठीक है। इसलिए परमात्मा ही है सभी, केवल परमात्मा ही है, ये रूप दिखता है और देगा। खेती में गेहूं दिखते नहीं, मेहनत करो खेती विचार करो, गेहूं दिखा नहीं, खूब हरी भरी खेती दिखती है, गेहूं का ज्यादा नहीं दिखता, पर जानने वाले के लिए खेत अच्छा है, गेहूं बड़े अच्छे अच्छे, तुम्हारे गेहूं बड़े अच्छे है, दाना नहीं है कि बच्चे, वो गेहूं ही है, वो गेहूं ही था पहले, गेहूं ही मिट्टी को और जड़ को प्राप्त करके ऐसा हो गया, खेत रूप से हो गया, मिट्टी और पानी दोनों मिलकर के गेहूं हो गया। पर है तो गेहूं, बिना गेहूं के बीज के बिना मिट्टी और पानी मुक्त खेती खेती नहीं होती, गेहूं पैदा नहीं होंगे, बीज गेहूं होगा तभी होगा, बाजरी होगा बाजरी खेती, बाजरी दाना होना चाहिए। जिस तरह से भगवान है वे उपादान कहाँ है, निमित्त उपादान दोनों बताया, अभिन्न निमित्त उपादान है, अभिन्न निमित्त उपादान है, कारण भगवान है, भगवान ही स्वरूप बना है, भगवान है। तो ये बात मान लेनी चाहिए, समझने की बात तो नहीं आवे, है बात यही है वास्तव में, खेती पैदा गेहूं के दाने से हुई है, बिना दाने के मिट्टी से पानी से गेहूं पैदा नहीं होते, गेहूं से ही होते हैं, गेहूं के दाने में मिट्टी और जल सहायता देते हैं, उनसे गेहूं पैदा होते हैं, पर मूल में गेहूं है, अंत में गेहूं ही है, तो गेहूं खेती ऐसे संसार मात्र दिखता है, केवल परमात्मा है, ये बात दृढ़ता से मानना चाहिए। ये जितने शरीर है इनके माँ बाप जरूर थे, ये नाशवान है तो माँ बाप भी नाशवान है, परंतु माँ बाप जरूर है, वे भी नहीं आए कौन से, बिना माँ बाप कैसे हुए। इसी तरह से संसार है तो बिना भगवान के नहीं आया है, भगवान से ही है, पांच भूत साथ मिल गए ऐसे खून बन गया, पर बड़े भगवान है तो भगवान ही भगवान है। ऐसे कहते हमारे खेत तुम्हारी गाय खाएगी, खेत का गेहूं खाएगी, एक दाना खाया नहीं गेहूं दाना भी, संतों में गिरी हुई है। खाया जिंदा चीज जैसे होते तो पैदा क्यों नहीं होते। इस जैसे सब भगवत स्वरूप है, वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान, ये ज्ञान है सब भगवान है। तो ये बात मान लेनी चाहिए, भगवान की कृपा से वो सब ठीक हो जाएगा। पहले मान ले सब भगवान है, भगवान है। ये और तरह से गेहूं से गेहूं की खेती होती, बाजरे की नहीं होती, बाजरे से बाजरे की खेती होती है, ज्वार से ज्वार की खेती होती है, मक्के से मक्के की जमीन होती है। और भगवान ऐसे बीज है, हम बीज प्रदा पिता, मैं बीज प्रदान करने का पिता हूँ, सर्व योनि सुनते है, सब योनियों में वो स्थावर होता है संग, वो उद्भिज हो, उद्भिज हो, अनुज हो, जयुज हो, सर्व योनि सुनते है, मुझे संभव दिया तसा ब्रह्मद्यो ने, हम बीज प्रदा पिता, सब योनियों में पशु पक्षी कीट पतंग सब विश्व सब। तो वो जी ब्रह्मा बाजरे के लिए बाजरे जी होती बाजरे से, तो भगवान से सब योनि से मूर्ति संभव दिया, सब योनि से मूर्ति संभव दिया था सब ब्रह्मा दोनि, अरे हम बीज पर्दे पिता सब योनियों में, सब जितने सब योनियों में बीज पदी भगवान है। तो भगवान वासुदेव सर्वम सम आत्मा सुदुर्लभ, सब भजन करने वाले माता हो जाते हैं, परंतु सब भगवान ही है ऐसा वाला महात्मा दुर्लभ है। गीता कहती है वासुदेव सर्वम, तो इसको दृढ़ता से मान ले, क्यों माने भी नहीं कोई आचारा है नहीं, जान तो सकते नहीं तो मान ही सकते हैं, माँ बाप को मान ही सकते हैं, जान नहीं सकते, जाने वो जो उनसे पहले ही हो, पहले हो वो जाने, तो पहले पानी मुंह देखे हुआ वो क्या जाने, वो सर्व योनि सुसंबंध में पशु पक्षी वृक्ष घास लता धूवर सब जितने वृक्ष अंत होते सब बीज पैदा हुए, बीज सबका भी बीज मान विधि पाथ सनातनम, सनातन बीज भगवान है सबका बीज, सर्व योनि सब कह दिया, सब जितने पैदा होते हैं बीज प्रदान का नाम मैं हूं, तो भगवत स्वरूप है। किसी को भी दुख देना है तो भगवान को दुख देना है, किसी की सेवा करनी हो भगवान की सेवा करनी है, किसी को सुख पहुंचना है भगवान को सुख पहुंचाना है, तो सुख भगवान को सुख पहुंचाओ कर्मियों हो जाएगा, सब कुछ सबकी भक्ति हो जाए, हृष्ट हो जाए भगवान। भागवत माया है विश्व स्वयं स्थान विषम मृण सब दे पर मैं दंडवत हूँ स्वचांडाल गोखरम, स्वचांडाल गोखरम, चंडाल गाय और गधा कुत्ता, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण है कवि अस्त्री सुनिचे व सफल के पंडित समुद्र सिंह सब भगवान बर्ताव आज का एक एक बर्ताव नहीं होता, बर्ताव एक होता ही नहीं, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में मित्र में एक स्थान कैसे हुआ, गाय में गधे में नहीं हुआ। खड़ी में हाथी में ये बताओ ना, सब में परमात्मा है ये बात ठीक। तो आज सब में भरता हुए करो, भरता हो खड़ा पड़ा सभा करो, ये नहीं है। सब में परमात्मा है, सब में परमात्मा ने पैदा हुए, सब परमात्मा है। ये व्यवहार है, व्यवहार अलग अलग होगा। एक स्त्री शरीर है, उस स्त्री शरीर को कोई बेटी मानता है, बेटी है। महाराजा जनक चित्रकूट में जाते हैं तो कहते हैं, बेटी तूने बहुत अच्छा काम किया। बावट भी है, ऊपर हाथ रखते हैं, तूने बहुत अच्छा किया दोनों को। हमारा और दशरथ जी का दोनों बोलता है, उद्धार कर दिया बेटा, अच्छा काम दिया। तो वो बेटी भी माँ है, ऐसी माँ होती है, नया माँ है, पगो पढ़ते हैं। माँ है, बेटी है, एक स्त्री है। तो बर्ताव एक सवाल नहीं हो सकता, स्त्री कहे बेटी कहे माँ के साथ बर्ताव एक नहीं होता। परंतु सब अपनी जगह आदरणीय है, अपनी जगह माँ भी आदरणीय है, बेटी भी आदरणीय है, स्त्री भी आदरणीय है, बर्ताव एक नहीं होता। पर तत्व से एक है, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।